ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के प्रथम अधिकरण का विचार प्रारंभ हो रहा है। इस अधिकरण के द्वारा अलग अलग उपनिषदों में बताई गई पंचाग्नि विद्या, प्राण उपासना, शांडिल्य विद्या आदि भिन्न भिन्न हैं या अलग अलग उपनिषदों में कही हुई होने पर भी पंचाग्नि उपासनाएं आपस में एक हैं, प्राण उपासनाएं भी आपस में एक हैं, शांडिल्य विद्या धर विद्याएं भी एक हैं। ऐसा संशय होता है। संशय का कारण है कुछ पूर्व मीमांसा में बताए गए उपासना कर्म भेद में जो हेतु हैं, वो हेतु यहाँ पर भी प्रतीत होते हैं। अलग अलग शाखाओं में बताई गई पंचाग्निया आदि पंचाग्नि उपासना आदियों में, इसलिए उनमें भेद की शंका। और पूर्व मीमांसा में ही कर्म अभेद के लिए अलग अलग शाखा में उक्त होने पर भी कर्म एक होगा इसको बताने के लिए जो हेतु बताए गए हैं वे हेतु भी प्रतीत हो रहे हैं। उन हेतुओं के बोधक श्रुति वाक्य भी हैं, इसलिए अभेद की भी आशंका होती है इनके। तो संशय में हेतु यही हुआ भेदाभेद प्रतिपादक हेतुओं की यहाँ प्रतीति, इसके लिए संशय हुआ। तो प्रथम पूर्व पक्ष के जो हेतु हैं उन्हें बताया जा रहा है। पूर्व पक्ष रहेगा अलग अलग शाखाओं की पंचाग्नि उपासना, प्राण उपासना आदि आपस में अलग अलग हैं, एक नहीं। उनके अलग अलग होने में हेतु पूर्व मीमांसा में शाखांतर अधिकरण के पूर्व पक्ष सूत्र के द्वारा जो बताए गए हैं, अनेक हेतु हैं कर्म भेद को बताने के लिए पूर्व पक्ष के द्वारा बताए गए। उन्हीं हेतुओं में से कुछ हेतुओं को जो पंचाग्नि उपासना में भेद सिद्ध करने वाले, प्राण उपासना में भेद सिद्ध करने वाले हेतु संभव हैं जो वो यहाँ पर बताए जा रहे हैं, और जो संभव नहीं है उनको नहीं बताएंगे। तो पहला हेतु है नाम भेद। तो नाम भेद होने से कर्म भेद, इसका उदाहरण था ज्योतिरादि। ज्योतिष्टोम याग एक कर्म विशेष का नाम है, और उसी के प्रकरण में, महाप्रकरण में आया हुआ एक वाक्य है, अथ एष ज्योति, अथ एष क्या है, सर्वज्योति, हाँ, तो इत्यादि जो वाक्य हैं उसमें वहाँ ज्योतिष्टोम में ही गुण विधायक ये वाक्य हैं या कर्मांतर का विधायक है, ऐसा संशय होता है। तो पूर्व पक्षी कहते हैं कि यहाँ ज्योति शब्द ज्योतिष्टोम का लक्षक नहीं अपितु कर्मांतर का नाम है, ज्योतिष्टोम से भिन्न जो कर्म उसका नाम है ज्योति इत्यादि। तो नाम भेद होने से भिन्न कर्म रहेगा, सहस्त्र दक्षिणाक और उसका विधायक ये वाक्य होगा स्वतंत्र कर्म का, ज्योतिष्टोम के गुण विशेष को नहीं बताएगा। ये यहां पर नाम भेद से कर्म भेद का उदाहरण पूर्व मीमांसा में हुआ, वहां ज्योतिरादि में आदि शब्द दिया, आदि शब्द से आध्वर्यवम हौत्रम इत्यादि नाम भेद से कर्म भेद ये उदाहरण आदि शब्द से लेना, ये तो हो जाएगा पूर्व मीमांसा का उदाहरण नाम भेद से कर्म भेद का। दार्ष्टान्त में भाष्कर भगवान ने पूर्व पक्ष की ओर से कहा कि अस्ति च अत्र वेदांतांतर विहितेषु विज्ञानेषु अन्यत अन्यत नाम तैतिरीयकम वाजस्नेयकम कौथुमकम शाट्यायनकम इत्येवम् आदि। तो यहाँ पर भी अलग अलग शाखाओं में विहित जो विद्याएं हैं उन विद्याओं का अलग अलग नाम है। तैतरीय शाखा में विहित विज्ञान को कहा जाएगा तैतरीयक विज्ञान, वाज स्नेही शाखा के द्वारा विहित विज्ञान को कहा जाएगा वाज स्नेयक विज्ञान, छांदोग्य के द्वारा विहित विज्ञान को कहा जाएगा कौथुमक विज्ञान, और शाट्यायन एक शाखा है उस शाखा की उपनिषद के द्वारा बताया गया जो विज्ञान वो शाट्यायनक विज्ञान हो जाएगा। हाँ, विज्ञान यानी उपासना। इस प्रकार ये अलग अलग नाम है उपासनाओं के, और इन तो जैसे वहां पर ज्योतिष्टोम और ज्योति आध्वर्यवम हौत्रम ये नाम भेद होने से कर्म भेद हुआ, ऐसे छांदोग्य में कही गई पंचाग्नि उपासना का नाम होगा कौथुमक विज्ञान, बृहदारण्यक में कही गई पंचाग्नि उपासना का नाम हो जाएगा वाजस्नेयक विज्ञान। तो नाम भिन्न होने से जैसे आध्वर्य कर्म अलग है हौत्र कर्म अलग है, ऐसे ये पंचाग्नि विद्या भी अलग होगी। छांदोग्य की प्राण उपासना कौथुमक कही जाएगी, वासनेयक कही जाएगी बृहदारण्यक की प्राण उपासना, इसलिए इन उपासनाओं को आपस में अलग अलग मान लो नाम भेद होने से। ये कहा गया नाम भेद को लेकर के विज्ञान भेद, ये पूर्व पक्ष सिद्ध करने के लिए एक हेतु, और भी हेतु बताए जा रहे हैं। रूप भेद होने से कर्म भेद, भाष्य में है तथा रूप भेदोपि कर्म भेदस्य प्रतिपादकः प्रसिद्धो वैश्वदेव्यामिक्षा वाजिभ्यो वाजिनम इत्येवम् आदिषु। तो वैश्वदेव्यामिक्षा वाजिभ्यो वाजिनम इत्यादि वाक्यों में रूप भेद से कर्म भेद, रूप भेद कर्म भेद का हेतु है यह बात प्रसिद्ध है। टीका को देखिए, आमिक्षा पदार्थ बता रहे हैं टीकाकार, वैश्वदेव्यामिक्षा वाजिभ्यो वाजिनम ये वाक्य है ना, इस वाक्यस्थ आमिक्षा पदार्थ क्या है तो कहते हैं तप्तम क्षीर अमिक्षा, तपे हुए क्षीर यानी दूध को अमिक्षा कहते हैं, लेकिन ऐसे पतला नहीं। एक वाक्य आता है तप्ते पयसी दध्यानयति, सा वैश्वदेवी अमिक्षा वाजिभ्यो वाजिनम्। दूध उबल रहा है तो उसमें दही डाल दो, तो दही पड़ेगा तो वो फट जाएगा कि नहीं दूध, फिर उसके दो भाग होंगे, दही डालो या नींबू डालो, दही उपलक्षण है, पनीर बनाने के लिए नहीं करते हैं, छना पनीर तो कड़ा हो जाता है जो भाग कठिन, उसे कहते हैं अमिक्षा, और जो पानी पानी बन जाता है वो वाजिन कहलाता है, वाजिन। तो तपे हुए दूध में खटाई डालने के बाद दूध फटा, उसका जो कठिन हिस्सा वो अमिक्षा कहलाया, और जो पतला पतला पानी रह गया वो वाजिन कहलाता है। पानी वो हवी है, अलग अलग दो देवता के लिए दो, अमिक्षा एक देवता के लिए हवी है, वाजिन दूसरे देवता के लिए हवी द्रव्य है। तो अमिक्षा पदार्थ बता रहे हैं कि तप्तम क्षीरम दधना कठिनम अमिक्षा, तो दही तपे हुए दूध को दही से कठिन बनाया गया, का मतलब उसमें खटाई डाल करके फट गया, और फिर पनीर जो बना वह पनीर अमिक्षा कहलाता है। और तत्र द्रवम जल रूपम वाजिनम इति भेदः, और वाजिन क्या है तो उसी तपे हुए दूध का कठिन भाग तो अमिक्षा, और जल रूप जो बचा द्रव वह वाजिन कहलाया। तो तप्ते पयसी दध्यानयति सा वैश्वदेव्यामिक्षा वाजिभ्यो वाजिनम्। इत्यत्र वैश्वदेव्यामिक्षा यागे वाजिनाख्य गुणविधि वाजिभ्य इति विश्वेदेव अनुवादात इति आशंक्य अमिक्षां प्रति उपसर्जनत्वेन विश्व देवानां वाजिभ्य अनुवादा योगात उत्पत्ति शिष्टामिक्षावरुद्धे कर्मणि वाजिन द्रव्यस्य अनाकांक्षितस्य विध्ययोगात वाजी देवता को वाजिन यागः कर्मांतरम इति द्रव्य देवताख्य रूप भेदात कर्म भेद सिद्धांतितः। तो ये कहते हैं, एक वाक्य है तप्ते पयसी दध्यानयति, तपे हुए दूध में दही डाल दिया, सा वैश्वदेवी अमिक्षा जो कठिन ईसा रहा वह अमिक्षा विश्वेदेव देवता की हवि है, वैश्वदेवी कहलाती हैं, विश्वेदेव देवता हैं जिस हवि के, उसे कहा जाता है वैश्वदेवी हवि, वो है अमिक्षा, अमिक्षा हवि द्रव्य है और उसकी देवता है विश्वेदेव, इसलिए उसे वैश्वदेवी कहा जा रहा है। और वाजिभ्यो वाजिनम, तो वाजिन है वो जो जल रूप बचा हुआ द्रव, वह वाजियों के लिए है। तो ये जो एक वाक्य आया वेद का, इसमें अलग अलग एक वैश्वदेवी अमिक्षा इस वाक्य में अमिक्षा याग बताया गया है और वाजिभ्यो वाजिनम, इससे क्या ये माना जाए कि अमिक्षा याग में ही गुण का विधायक ये वाक्य है या स्वतंत्र कर्म का विधायक वाक्य है? वाजिभ्यो वाजिनम ये संशय होता है। विश्वेदेव देवता है जिस याग के, और अमिक्षा हवि है जिस याग में, ऐसा जो वैश्वदेव अमिक्षा याग, उसी याग में वाजिन नामक गुण का क्या विधायक वाजिभ्यो वाजिनम ये वाक्य है, अथवा अमिक्षा याग से अलग स्वतंत्र कर्मांतर का विधायक वाक्य है, ये संशय होता है। वही संशय यहाँ पर बताया कि इत्यत्रायणि इस वाक्य में वैश्वदेवी अमिक्षा यागे वाजिनाख्य गुण विधि, वाजिन नामक गुण का यानि अंग का विधान किया जा रहा है वाजिभ्यो वाजिनम इस वाक्य से, या वाजिभ्य इति विश्वेदेव अनुवादात, कहते गुण विधि क्यों मानी जाए? तो कहते हैं वाजिभ्य ये जो चतुर्थ्यंत पद है इससे अनुवाद किया जा रहा है विश्वेदेवों का, तो वाजिभ्य यह पद विश्व देवताओं का अनुवादक होने से वाजी शब्द का अर्थ निकलेगा विश्व देवताओं के लिए, वाजिन गुण बताया जा रहा है, तो इसलिए इसे वाजिन नामक गुण का विधायक मान लिया जाए। अमिक्षा याग में वाजिन गुण बताता है ये वाक्य। क्यों इसे गुण विधि मानी जाए? इसमें हेतु बताया वाजिभ्य इति विश्वेदेव अनुवादात्, वाजिभ्य इस चतुर्थ्यंत पद के द्वारा विश्व देवताओं का अनुवाद होने से, इस प्रकार की एक आशंका हुई कि ये गुण विधि है करके। इसका समाधान करते हुए कहा जा रहा है कि अमिक्षां प्रति उपसर्जनत्वेन उक्त विश्वदेवानां वाजिभ्य इति अनुवाद अयोगात। वाजी शब्द विश्व देवताओं का अनुवादक नहीं हो सकता। कहा क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कि वाजी शब्द से जिन विश्व देवों का अनुवाद करना है वे विश्वदेव अमिक्षा के प्रति गुण के रूप में कहे गए हैं, उपसर्जन के रूप में कहे गए हैं। उपसर्जन कहते हैं अप्रधान को, गौण को, और प्रधान है वहां पर अमिक्षा। वैश्वदेवी शब्द जो बना है वो तद्धित प्रत्यय होकर के बना, विश्व देव हैं देवता जिस हवि के, वह हवि वैश्वदेवी कहलाती है अमिक्षा। तो यहाँ अन्य पदार्थ प्रधान कौन हो रहा है? जैसे पीतम अम्बरम यस्य असो पीताम्बर, उसमें पीत शब्द भी गौण है और अम्बर शब्द भी गौण है, और प्रधान है वो व्यक्ति जिसके पीले कपड़े हैं वह। ऐसे यहाँ पर विश्वेदेव शब्द शास्त्र के अनुसार प्रकृति अर्थ होने के कारण जो प्रत्ययार्थ है अमिक्षा हवि, तो व्याकरण शास्त्र का नियम होता है प्रत्यय अर्थ प्रधान और प्रकृति अर्थ गौण। प्रकृति अर्थ प्रत्यय अर्थ का विशेषण होता है, तो यहां तद्धित प्रत्यय अमिक्षा को बता रहा है। तो अमिक्षा ये हवि द्रव्य प्रत्यार्थ होने के कारण प्रधान होगा और विश्वेदेव प्रकृत्यर्थ होने के कारण गौण होगा। जैसे राजपुरुष इसमें राजा गौण है, विशेषण है, और पुरुष उत्तर पदार्थ होने से प्रधान है। व्यवहार में तो राजा प्रधान है, पुरुष गौण है, लेकिन शब्द के अनुसार देखेंगे राजपुरुष में तो पुरुष प्रधान है, पुरुष पदार्थ और राज पदार्थ गौण है। ऐसे ही वैश्वदेवी यहाँ पर जब प्रकृति प्रत्यय विवेचन करते हैं तो प्रकृति विश्वेदेव शब्द है और प्रत्यय है अण प्रत्यय, उसका अर्थ है अमिक्षा। और ये अमिक्षा जो हवि द्रव्य है वो प्रत्यार्थ होने से प्रधान और प्रकृत्यर्थ होने से विश्वेदेव पदार्थ गौण, ऐसा होने के कारण यहाँ पर हो जाएगा क्या, वो प्रकृत्यर्थ गौण होने से वाजी का अनुवाद्य नहीं बनेगा, वाजी शब्द उसका अनुवादक नहीं बन पाएगा। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि अमिक्षाम प्रति यानी प्रत्यार्थम प्रति, अमिक्षा प्रत्यार्थ है वैश्वदेवी शब्द में, जो मूल में वैश्वदेवी अमिक्षा ऐसा निकलेगा, वैश्वदेवी ये निकालना और अमिक्षा निकालना। तो वहाँ वैश्वदेवी में जो अण प्रत्यय है और फिर स्त्रीलिंग में गिप हो करके देवी बना है, वहाँ अण प्रत्यय का अर्थ है अमिक्षा प्रत्यार्थ और उसके प्रति विश्वेदेव शब्द प्रकृत्यर्थ, प्रकृति होने कारण उसका अर्थ देवता उपसर्जन हो गए। तो अमिक्षां प्रति उपसर्जनत्वेन उक्त विश्वेदेवानाम यानी विश्वदेव इस प्रकृत्यर्थानाम वाजिभ्य इति अनुवाद अयोगात। तो उत्तर वाक्य जो वाजिभ्यो वाजिनम है उस उत्तर वाक्यस्थ वाजी इस पद के, यह पद अमिक्षा के प्रति उपसर्जन रूप से कहे गए देवताओं का अनुवादक नहीं हो सकता, वो प्रधान अर्थ का अनुवादक होगा यदि अनुवादक बनना ही है तो, क्योंकि पदार्थ का पदार्थ के साथ अन्वय होता है। यहाँ तो विश्वेदेव मुख्य पदार्थ नहीं है, वह आमिक्षा रूप पदार्थ का विशेषण है। तो अनुवाद अयोगात एक हेतु हुआ। दूसरा हेतु बताया जा रहा है उत्पत्ति शिष्ट आमिक्षा अवरुद्धे कर्मणि वाजिन द्रव्यस्य अनाकांक्षितस्य विधि अयोगात वाजी देवता को वाजिन यागः कर्मांतरम् इति द्रव्यदेवताख्य रूपभेदात् कर्मभेदः सिद्धान्तितः। तो उत्पत्ति वाक्य है सा वैश्वदेवी अमिक्षा, एक उत्पत्ति वाक्य है और इस उत्पत्ति वाक्य के शेष, उत्पत्ति वाक्य का जो शेष है अमिक्षा, वहाँ उत्पत्ति वाक्य में अपेक्षा है किसकी, हवि की। याग के, याग का रूप माना जाता है देवता को और हवि को, ये याग का स्वरूप है। द्रव्यर द्रव्य द्रव्यम देवता च याग स्वरूपम ये कहा जाता है, याग का स्वरूप है द्रव्य और देवता। तो विश्वदेव एक देवता है और अमिक्षा ये द्रव्य है, तो उत्पत्ति वाक्य को आवश्यकता होती है द्रव्य और देवता की। तो तो वैश्व विश्वदेव देवता मिल गए और आमिक्षा रूप हवि भी मिल गया द्रव्य, तो एक विश्वदेव देवता को आमिक्षा याग हो जाएगा। याग को जो हवि की आकांक्षा थी वह आकांक्षा पूर्ण हो जाएगी आमिक्षा के द्वारा, इसलिए आमिक्षा रूप हवि के द्वारा दूसरे किसी वाक्यस्थ द्रव्य का हविष्ट्वेन रूपेन अन्वय विश्वदेव देवताक याग में नहीं किया जाएगा, वो यहां पर कहा जा रहा है कि उत्पत्ति शिष्ट अमिक्षा अवरुद्धे कर्मणि। उत्पत्ति वाक्य के द्वारा विहित जो कर्म है उस कर्म में हवि की जो आकांक्षा थी वह आमिक्षा के द्वारा पूरी हो गई, इसलिए आमिक्षा अवरुद्धे कर्मणि वाजिन द्रव्यस्य अनाकांक्षितस्य। अब उसे जो आमिक्षा द्रव्यक याग को अब द्रव्य की आकांक्षा नहीं है, इसलिए वाजिन द्रव्य हो जाएगा अनाकांक्षित द्रव्य। आमिक्षा के द्वारा अवरुद्ध कर्म में अनाकांक्षित द्रव्य है वाजिन द्रव्य, और उस वाजिन द्रव्य का विधि अयोगात विधान नहीं होगा, फिर विधि अयोगात, वो तो कर्म को अपेक्षा होनी चाहिए हवि की, तो द्रव्य की आकांक्षा तो कर्म को है नहीं। देवता की आकांक्षा भी पूरी हो चुकी है विश्वदेव के द्वारा और द्रव्य की आकांक्षा अमिक्षा पदार्थ से पूरी हो चुकी है, इसलिए उस कर्म में अनपेक्षित जो वाजिन द्रव्य है उसका हविष्ट्वेन रूपेण विधान नहीं होगा, विधि अयोगात। इसलिए क्या माना जाएगा कि वाजिभ्य वाजिनम, ये जो वाक्य है इस वाक्यस्थ वाजिभ्य प्रथम पद विश्व देवता का अनुवादक भी नहीं होगा और वाजिन द्रव्य आमिक्षा याग में अनपेक्षित होने से अनाकांक्षित होने के कारण हवि बन करके वहां जाएगा भी नहीं, तो फिर वाजिभ्य वाजिनम इस वाक्य को माना जाएगा पूर्व वाक्यस्थ याग में गुण का विधायक नहीं अपितु स्वतंत्र कर्म का विधायक। ये कहते हैं विधि अयोगात वाजी देवताक वाजिन याग कर्मांतरम, वाजिभ्यो वाजिनम इस वाक्य से वाजी नामक देवता वाला और वाजिन द्रव्य वाला एक स्वतंत्र कर्म का विधान हो रहा है, कर्म बताया जा रहा है। इति द्रव्य देवताख्य रूप भेदात कर्म भेद सिद्धांत, तो द्रव्य और देवता यही कर्म का रूप हुआ करते हैं, और इस प्रकार ये वाजी देवता पूर्व अमिक्षा याग में तो देवता है विश्वदेव, यहाँ वाजी देव देवता है, और पूर्व में अमिक्षा द्रव्य है यहाँ वाजिन द्रव्य है, तो अलग अलग देवता तथा द्रव्य होने के कारण रूप भेद हो गया। अमिक्षा याग की अपेक्षा वाजिन याग एक स्वतंत्र हुआ, उसका विधान हुआ। ये उदाहरण है कि वाजिन याग कर्मांतरम इति द्रव्य देवताख्य रूप भेदात कर्म भेद सिद्धांतित, ये बताया गया है। इत्येवम् आदिषु भाष्य में है ना, वैश्वदेवी अमिक्षा वाजिभ्यो वाजिनम इत्येवम् आदिषु, इसमें आदि शब्द है, उस आदि शब्द से ग्राह्य अर्थ को बताया जा रहा है टीका में। आदि पदात ऐन्द्रम दधि ऐन्द्रम पयः इति द्रव्य भेदात याग भेदो ग्राह्य, तो रूप भेद से कर्म भेद के उदाहरण में एक तो अमिक्षा याग से भिन्न वाजिन याग है, द्रव्य देवता दोनों भी भिन्न भिन्न होने से, ये एक बताया। द्रव्य और देवता ये दोनों रूप हुआ करते हैं कर्म के, इन दोनों में से एक भी भिन्न हो तो कर्म भेद माना जाता, दोनों भिन्न होने पर तो निश्चित ही कर्म भेद हो जाएगा। अब द्रव्य भेद होने से भी कर्म भेद हुआ, इसे आदि शब्द से लेना है। इसका उदाहरण हुआ द्रव्य भेद भी रूप भेद में ही आएगा। तो दर्श पूर्णिमास याग में प्रधान छह याग हुआ करते हैं, उसमें कुछ यागों की देवता इंद्र होते हैं, लेकिन इंद्र रूप देवता एक होने पर भी हवि अलग अलग हो जाती हैं, तो कर्म भिन्न हो जाता है। एक ही देवता है, एक देवता का याग भी भिन्न कहलाएगा यदि हवि भिन्न हो जाए तो, क्योंकि वो भी रूप है। दोनों एक हो, देवता भी और द्रव्य भी, तो अलग अलग शाखा में कहा हुआ होने पर भी कर्म में अलग अलग शाखा के द्रव्य और देवता एक ही कहा गया है, तो अलग अलग शाखा का कर्म भी एक मानते हैं। और एक शाखा में होने पर भी, एक प्रकरण में होने पर भी एक देवता है, द्रव्य अलग अलग हैं, तो अलग अलग कर्म। द्रव्य एक है, देवता अलग अलग है, तब भी अलग अलग कर्म। तो यहां इंद्र रूपी देवता एक है, इंद्र देवता जिस कर्म की है उसे ऐन्द्र कर्म कहा जाता है, और उस की हवि एक जगह दही है, एक जगह दूध है, एक याग में। तो कहते ऐन्द्रम दधी, अने इंद्र है देवता जिस हवि की, इंद्र देवता हवि को ऐन्द्र दधी कहा जाएगा, और इंद्र देवता पय को कहा जाएगा ऐन्द्रम पय। इसलिए ऐन्द्र दधी याग, ऐन्द्र पय अपयो याग, ऐसे वो दो याग हैं छह यागों में से। उन दोनों यागों की देवता तो इंद्र, लेकिन हवि बदल गई तो उन दर्श पूर्णिमास याग में छह यागों में से दो याग में देवता इंद्र ही हैं, लेकिन हवि अलग अलग होने से वो दो याग अलग अलग हो गए। ये कहते इति द्रव्य भेदात, दधि और दूध रूपी द्रव्य अलग अलग होने के कारण याग भेद, देवता एक होने पर भी याग भेद हुआ, ये आदि शब्द से ग्राह्य है। इत्येवम् आदिषु में जो आदि शब्द है, ये तो दृष्टांत हुआ रूप भेद से कर्म भेद का। अब दार्ष्टांत में उपासना का रूप भेद हो तो उपासना भेद हो जाएगा, ये दार्ष्टांत रहेगा। ये दार्ष्टांत बताया जा रहा है भाष्य में, पहले भाष्य को देखिए। तद यथा भाष्य में है, यानी रूप भेद से विज्ञान भेद वो इस प्रकार होगा कि केचित शाखिनः पंचाग्नि विद्यायां षष्ठम अपरम अग्निम आमनन्ति, अपरे पुनः पंचैव पठन्ति। विज्ञान का रूप हुआ करता है विज्ञान यानी उपासना, और उपास्य देवता का जो स्वरूप वो माना जाता है उपासना का रूप। तो पंचाग्नि उपासना छांदोग्य में भी है और आपके बृहदारण्यक में भी है, लेकिन रूप भेद है यानी उपास्य के संख्या में भेद है। बृहदारण्यक में जो प्रसिद्ध पांच अग्नियां हैं उपास्य उनको भी बताया और छठी एक चिताग्नि को भी बताया, अंतिम अग्नि को भी। और छांदोग्य में मात्र पांच ही अग्नि को बताया है। उपास्य का रूप भिन्न हुआ ना, एक जगह छह अग्नियों की चर्चा है, एक जगह पांच ही अग्नि की चर्चा है। देवलोक, पर्जन्य, पृथ्वी, पुरुष, योषित और इन ये छांदोग्य में पांच ही हैं, अग्नित्वेन रूपेण चिंतनीय, और एक वो अंतिम अग्नि भी अग्नि के रूप में चिंतनीय है और उपासक का शरीर उसमें हवि द्रव्य के रूप में चिंतनीय है, वो सब बताया है वहाँ पर। इसलिए रूप भेद हुआ, उपास्य भेद, उपास्य के स्वरूप भेद को कहा जाता है विज्ञान का रूप भेद। ये भिन्न होने से छांदोग्य की पंचाग्नि विद्या और बृहदारण्य की पंचाग्नि विद्या अलग अलग है, ये पूर्व पक्षी कहेंगे रूप भेद होने से। टीका को देखिए, एवं इहापि पंचाग्नि षड अग्नि रूप भेदात विद्या भेदो वाजी छंदोगयो हो, वाजी यानी बृहदारण्य उपनिषद वाजस्नेही शाखा और छंदोग यानी छांदोग्य उपनिषद, इन दोनों उपनिषदों में बताई गई पंचाग्नि विद्या का रूप भेद है, इसलिए भिन्न भिन्न विद्याएं हैं ये दोनों। ऐसे प्राण उपासना, प्राण के विषय में भी कहा जा रहा है, प्राण उपासना के विषय में भी रूप भेद से छांदोग्य की प्राण उपासना और बृहदारण्य की प्राण उपासना अलग अलग है। भाष्य में देखिए, तथा प्राण संवादादिषु केचित ऊनान वागादीन आमनन्ति केचित अधिकान। तो प्राण उपासना के प्रकरण में, प्राण संवादादि में, छांदोग्य उपनिषद में रेतो इंद्रिय का संवाद नहीं है, तो उससे अतिरिक्त वागादि का ही संवाद है, उससे रहित वागादि का, इसलिए न्यून संख्याक इंद्रियों का संवाद, प्राणों का संवाद वहां है। और केचित अधिकान यानी रेत इंद्रिय को वागादि से अतिरिक्त संवाद में प्रविष्ट कर देते हैं वो वाजस्नेही में, तो इस प्रकार वहां पर भी न्यूनाधिक संख्या हो गई ना, इसलिए रूप भेद हो गया। रूप भेद होने से छांदोग्य की प्राण उपासना और बृहदारण्य की प्राण उपासना अलग अलग मानी जाएगी। इसी अभिप्राय से टीका में लिखते हैं टीकाकार की, तथा रेतो न्यूना वागादय छांदोग्य तत्सहिता वाजीनाम इति प्राण विद्या भेद। तो छांदोग्य उपनिषद में न्यून संख्याक संवाद है इंद्रियों का और अधिक संख्याक इंद्रियों का संवाद है वाजस्नेही शाखा में, इसलिए प्राण उपासना में भी रूप भेद होने से ये भेद हो जाएगा, उपासना भेद। अब नाम भेद, रूप भेद हुआ, अब धर्म विशेष भेद, धर्म विशेष को लेकर के उपासना भेद के लिए पहले दृष्टांत में, दृष्टांत वही कर्म का रहेगा, जैसे पूर्व मीमांसा में कर्म में धर्म विशेष होने से कर्म भेद हुआ, ऐसे सिद्धांत में बताया जाएगा दृष्टांत में कि धर्म विशेष होने से विज्ञान भेद। इसके लिए हाँ पूर्ण विराम, यहाँ पूर्ण विराम होना चाहिए। प्राण विद्या भेद पूर्ण विराम। भाष्य में है कि धर्म विशेषोपि कर्म भेदस्य प्रतिपादक आसंकित कारिर्यादिषु। पूर्व मीमांसा में शाखांतर अधिकरण के पूर्व पक्षों के द्वारा धर्म विशेष को भी कर्म भेदक हेतु के रूप में रखा है, धर्म विशेष को लेकर के कर्म भेद की आशंका की गई है। कहाँ? तो कारीरी आदि में, कारीरी आदि याग होते हैं। अस्ति च अत्र धर्म विशेष इत्यादि से दृष्टांत बताया जा रहा है। पहले दृष्टांत को देखिए टीका में, तो कारीरी वाक्याध्ययने कारीरी आदिषु लिखा है ना, उसमें धर्म विशेष बताया जा रहा है। तो कारीरी याग का प्रतिपादक जो प्रकरण है उसे कहा जाता है कारीरी वाक्य, और उस कारीरी वाक्य के अध्ययन के अवसर पर तैतरीयक शाखा वाले जब तक कारीरीयक वाक्य का अध्ययन नहीं होता तब तक भोजन करते हैं, अध्ययन पूरा होने तक भूमि पर भोजन करते हैं। भूमो भोजनम, कोई आसन लिए बिना जमीन पर बैठ करके भोजन करते हैं, ये धर्म विशेष है न अन्येषां। तो कारीरी याग अनेक शाखाओं में है, उसमें से तैतरीयक शाखा वाले जब कारीरी तैतरीयक शाखास्थ कारीरी याग के प्रतिपादक प्रकरण का अध्ययन करेंगे तब तक भूमि पर बैठ करके भोजन करेंगे, अन्य शाखा में ऐसा नहीं है। इसलिए कहते हैं न अन्येषां, यानी अन्येषां शाखिनां भूमौ भोजनम, ये धर्म विशेष नहीं है। तो ये धर्म विशेष होने से कारीरी याग भिन्न भिन्न है, इस प्रकार की शंका वहाँ शाखांतर अधिकरण के पूर्व पक्षियों के द्वारा की गई है धर्म विशेष को लेकर के। कारीर्यादिषु, इसमें आदि शब्द है ना, उससे ग्राह्य और भी उदाहरण बता रहे हैं। अग्नि अध्ययने, एक अग्नि नामक प्रकरण है और उस अग्नि नामक अग्नि ग्रंथ है, प्रकरण है, उस अग्नि नामक प्रकरण का अध्ययन करने वाले अग्नि अध्ययन काल में क्या करते हैं? तो केशांचित उपाध्यायार्थम उदक आहरणम धर्मो न अन्येषां। कुछ शाखा वाले जिस आचार्य से अग्नि प्रकरण का अध्ययन करते हैं उस आचार्य के दैनंदिन में दिनचर्या में उपयोग में आने वाला जो जल है वो जल उनको ला करके देने की सेवा करते हैं, ये धर्म बताया है। तो उपाध्यायार्थम उदक आहरणम धर्म, ये कुछ शाखा वालों के लिए है, न अन्येषां, कुछ शाखा वालों के लिए नहीं है। तो ये माना जाता है कि ये धर्म विशेष होने से वो अलग अलग कर्म होगा। ऐसे अश्वमेध अध्ययन, अश्वमेध कर्म का प्रतिपादक जो प्रकरण है उस प्रकरण के अध्ययन काल में जो गुरुकुल में घोड़े हैं उन घोड़ों के लिए जंगल से घास लाना ये अध्येताओं के लिए धर्म विशेष है। तो ये कहते हैं कि अश्वमेध अध्ययने अश्व घास आनयनम केशांचित एव न अन्येषां। कुछ शाखा वालों के लिए नियम है, कुछ शाखा वालों के लिए नहीं है। और न च तानि एव कारिर्यादीनि कर्माणि धर्म विशेषम अपेक्षन्ते न अपेक्षन्ते च इति युक्तम। इसलिए नहीं कहा जा सकता कि वही कारिर्यादि ये भूमि में भोजन आदि धर्मों की अपेक्षा भी करेंगे नहीं भी करेंगे, एक ही कर्म में ऐसा संभव नहीं है। इसलिए माना जाएगा कि जिसमें अपेक्षा है वह कर्म अलग, और जिसमें अपेक्षा नहीं है कारिर्यादि होने पर भी वो अलग। अतो धर्म विशेषा शाखांतरे कर्म भेद, तो जिस शाखा में भूमि भोजन आदि अनपेक्षित है वहां पर बताया गया कारिरी याग अलग, तैतृयक में बताया गया कारिरी याग अलग। जिस शाखा में अग्नि अध्ययन के समय उपाध्याय के लिए उदक आहरण अनपेक्षित है उस शाखा का वो अग्नि अलग अग्निचयन, और जिस शाखा में उपाध्याय के लिए उदक आहरण धर्म अपेक्षित है उस शाखा का अग्निचयन अलग माना जाएगा। तो धर्म विशेषा शाखांतरे कर्म भेद शंकित, ये पूर्व पक्ष ने शंका की है। यहां तक दृष्टांत हो गया। भाष्यस्थ धर्म विशेषोपि कर्म भेदस्य प्रतिपादक आशंकित कारिर्यादिषु, इसकी व्याख्या हुई। अब भाष्य में दार्ष्टान्त बताया जा रहा है, ये तो दृष्टांत हुआ। तो दार्ष्टान्त को बताने वाला भाष्य देखिए, अस्ति च अत्र धर्म विशेष, इसमें अत्र शब्द से लेना ये वेदांत, ये तो कर्म कांड का था उदाहरण। तो वेदांत में भी अलग अलग शाखा की उपनिषदें हैं, तो उसमें अथर्ववेद की जो मुंडक विद्या, उसमें शिरोव्रत नामक धर्म है, अन्य शाखा में नहीं है। इसलिए कहते हैं अस्ति च अत्र धर्म विशेष, धर्म विशेष से लेना शिरोव्रत, यही आगे कह रहे हैं भाष्य में। यथा अथर्वणिका नाम शिरोव्रतम इति, तो जैसे अथर्वणिक शाखा वालों के लिए शिरोव्रत धर्म विशेष है, अन्य शाखा वालों के लिए नहीं है। टीका को देखिए, तथा अत्रापि मुंडक अध्ययने केशांचित एव शिरसि अंगार पात्र धारण रूपम व्रतम न अन्येषाम इति विद्याभेद स्यात्। तो कहते हैं तथा अत्रापि यानि वेदांत में भी मुंडक के अध्ययन के समय कुछ अथर्वणिक शाखा वालों के लिए सिर पर अंगार पात्र को धारण करके अध्ययन करना है, ये शिरोव्रत नामक धर्म विशेष बताया है। अन्येषाम यानि वही विद्या यदि अन्य शाखा वाले ले लेते हैं तो उनके लिए नहीं है ब्रह्म विद्या इति विद्याभेद। इसलिए मानना चाहिए कि शिरोव्रत रूप धर्म विशेष को लेकर के मुंडक विद्या अलग है, और बाकी छांदोग्य आदि में आई हुई ब्रह्म विद्या अलग है। तो धर्म विशेष उपासना का भेदक हुआ, इसका ये उदाहरण हुआ। हाँ, यहाँ पर पूर्ण विराम होना चाहिए स्यात् के पास, वो पूर्ण विराम वहाँ जो आगे दिया है ना, पुनरुक्तिरभ्यास, हाँ उसके पास वाला पूर्ण विराम इधर, और पुनरुक्तिरभ्यास यहाँ स्वल्प विराम होने से चल जाता। जो स्वल्प विराम लगा है ना वो उधर, और पूर्ण विराम इधर होना चाहिए शात के पास। अब भाष्य को देखिए पहले, कि एवं पुनरुक्त्यादयोपि भेद हेतु यथा संभवम वेदांतांतरेषु यौजवीतव्या। तो ये कहते हैं एवं यानी जैसे नाम भेद, रूप भेद और धर्म विशेष ये विज्ञान भेद के हेतु के रूप में यहाँ पर बता दिए समन्वित करके, ऐसे अलग अलग उपनिषदों में वो विज्ञान भेदक हेतु के रूप में पूर्व मीमांसा के शाखांतर अधिकरण न्याय के पूर्व पक्षियों के द्वारा कर्म भेद में बताए गए जो अन्य हेतु हैं वो कौन से, तो पुनरुक्ति आदि। धर्म विशेष के बाद में आता है पुनरुक्ति, और आदि शब्द से और भी जो हेतु बताए हैं अन्य अर्थ दर्शन तक, वे सब हेतु लेना पुनरुक्ति से लेकर के अन्य अर्थ दर्शन पर्यंत, वे पुनरुक्ति आदि हेतु उनमें से जितने संभव होंगे उपनिषदों में आई हुई अलग अलग शाखा की उपासनाओं में भेद के साधक हेतु के रूप में समन्वित करना, इन पुनरुक्त्यादि हेतुओं में से जितने हेतु को संभव होगा उतने हेतुओं का यहाँ पर समायोजन जरूर करना चाहिए, ये पूर्व पक्ष का आग्रह है। यहाँ के पूर्व पक्ष का कि एवं पुनरुक्त्यादयोपि भेद हेतव यानी विज्ञान भेद हेतव, अलग अलग शाखा की उपनिषदों में आई हुई उपासनाओं के भेदक हेतु के रूप में यथा संभवम यानी पुनरुक्त्यादि हेतुओं में जिन जिन हेतुओं को बताना संभव होगा उन उन सब हेतुओं को वेदांतांतरेषु योजयितव्या, समायोजन कर लेना चाहिए। अब टीका को देखिए, पुनरुक्ति रभ्यास। पुनरुक्ति शब्द का अर्थ कर रहे अभ्यास, तो अभ्यास भी कर्म भेद के हेतु के रूप में वहां पर बताया गया है आवृत्ति को। तो अभ्यास से कर्म भेद होता है, इसका उदाहरण है यथा समिधो यजति तनुन अपातम यजति इति यजति अभ्यासात प्रयाजानां भेद उक्तः तथा शाखांतरे अभ्यासात विद्या भेदः। तो समिधो यजति तनुन अपातम यजति इति यजति अभ्यासात प्रयाजानां भेदः उक्तः। तो समिधो यजति तनुन अपातम यजति इत्यादि दर्श पूर्णिमास याग के पूर्वांग उत्तरांग होते हैं अलग अलग, तो ये पूर्वांग हैं प्रयाज आदि, वे पांच हैं, और पांच प्रयाज आदियों का विधान करते समय पांच बार यजति यजति शब्द का प्रयोग हुआ है। जैसे तत्त्वमसि तत्त्वमसि नौ बार प्रयोग हुआ, ऐसे यजति यजति का नौ बार प्रयोग है, पांच बार प्रयोग है, इसलिए पंच प्रयास होते हैं। वे दर्श पूर्णमास याग का अनुष्ठान करने से पहले किए जाते हैं, उनको पूर्वांग कहा जाता है। तो वे अलग अलग पांच क्यों हुए, एक ही क्यों नहीं है, कहते इसलिए कि यजति शब्द का अभ्यास होने से, यजति शब्द की पुनरुक्ति होने से। तो समिधो यजति तनुन अपातम यजति इति यजति अभ्यासात प्रयाजानां भेद उक्त तथा शाखांतरे अभ्यासात विद्या भेद। तो समिधो यजति तनुन अपातम यजति इत्यादि में ये यजति अभ्यासात यानी यजति शब्द का प्रयोग बार बार प्रयोग होने से प्रयाजानां भेद पांच प्रयास हो गए, पांच बार यजति का प्रयोग होने से ये उदाहरण हुआ। ऐसे कहते तथा शाखांतरे अभ्यासात विद्या भेद। यदि एक ही विद्या होती तो एक शाखा में कह देते हो जाता, तो वही विद्या छांदोग्य में भी कही, वही विद्या वासनेक में भी कही, तो ये आवृत्ति होने के कारण अलग अलग माना जाए। जैसे यजति की आवृत्ति होने से पांच प्रयास हो गए, ये दार्ष्टान्त बताया। तो शाखांतरे अभ्यासात विद्या भेद। दूसरा पुनरुक्त्यादय योजयितव्या लिखा है ना, तो पुनरुक्त्यादय में आदि शब्द का प्रयोग है, पुनरुक्त्यादय भाष्य में है ना, तो उस आदि शब्द से ग्राह्य उस सूत्रस्थ जो अन्य हेतु है, वो अन्य हेतु हैं पुनरुक्ति से अतिरिक्त। वो सूत्र कहाँ है, हाँ, निंदा, अशक्ति, समाप्ति वचन, प्रायश्चित्त, अन्य अर्थ दर्शन, ये पांच हेतु आदि शब्द से ग्राह्य हैं। इनको टीका में टीकाकार बता रहे हैं, इनके उदाहरण। तो आदि पदात निंदादि ग्रह, तो सूत्रस्थ बाकी जो निंदादि पांच हेतु हैं उनको प्रायश्चित क्या नाम पुनरुक्त्यादय यहाँ पर आदि शब्द से लेना है। उसमें पहले निंदा का उदाहरण बता रहे हैं। प्रातः प्रात अनृतम ते वदन्ति, पुरोदयात जुहोति ये अग्निहोत्रम इति अनुदित होमस्य। उसके साथ अन्वय करना निंदा, निंदा के साथ अन्वय करना निंदा श्रुते। ये जो है ना आगे वाले वाक्य में आ रहा है निंदा श्रुते। तो ये अग्निहोत्रम यानी जुहति ये अग्निहोत्रम इति निंदा श्रुतेर भेद, ऐसा अन्वय करना इति निंदा श्रुते के साथ। तो ये जो अग्निहोत्र है दो प्रकार का होता है, अनुदित अग्निहोत्र, उदित अग्निहोत्र। सूर्योदय से पहले अग्निहोत्र किया जा, अग्निहोत्र की आहुति दी जा, तो वो होती है अनुदित होम माना जाता है वो अग्निहोत्र। और सूर्योदय के बाद दिया जा तो उदित अग्निहोत्र हुआ। तो यहाँ अनुदित अग्निहोत्र की भी निंदा, उदित अग्निहोत्र की भी निंदा की जा रही है। इस निंदा को लेकर के वे दोनों कर्म अलग अलग है ये बताया जा रहा है। तो अनुदित याग की निंदा वचन है ये प्रातः प्रातरनृतं ते वदन्ति पुरोदयात जुहति ये अग्निहोत्रम। तो सूर्योदय से पहले जो अग्निहोत्र का अनुष्ठान करते हैं, अग्निहोत्रम जुहोति का मतलब अग्निहोत्र की आहुतियाँ देते हैं, वे सुबह सुबह झूठ बोलते हैं। ये सूर्योदय के पहले अग्निहोत्र का अनुष्ठान करना एक प्रकार से झूठ बोलने जैसा है, ये निंदा है। झूठ बोलने से तो पाप होता है ना, झूठ बोलना तो निषिद्ध है, तो ये निंदा की जा रही है अनुदित होम की। इति अनुदित होमस्य निंदा श्रुते, एक हुआ और उदित होम की निंदा करने वाली ये श्रुति है। उदित यद उदिते सूर्ये प्रातर जुहियात यथा अथितये प्रद्रुताय शून्याय अवस्थाय आहार्यम हरन्ति तादृक एव तत्। तो कहते हैं सूर्योदय के बाद जो उदिते सूर्य प्रातर जो होती, सूर्योदय होने के बाद प्रातर हवन करता है, प्रातर आहुति देता है, तो कहते हैं उसकी वो आहुति उस प्रकार की होती है जैसे अतिथि घर में रखा और बाद में उसे जो अतिथि का आदर करने के लिए जल देना, चाय पानी पूछना, भोजन आदि कराना, वो आदर आतिथ्य के जो सामग्री है वो सामग्री लेकर के जा रहा है, कब, जब घर से अतिथि निकल गया तब। तो वो जो अतिथि के लिए आदर आतिथ्य करने के लिए सामग्री ले जाई जा रही है घर से अतिथि निकल गया तब, तो व्यर्थ ही है कि नहीं, ऐसे कह रहे हैं। वो सूर्योदय के बाद प्रातर अग्निहोत्र करना है, तो ये लिखते हैं, कहाँ गया, हाँ, प्रातर जुहियात यथा अथि तये, अथि थये, तो अतिथि को, लेकिन कैसे अतिथि को, प्रदूताय, वो चला गया अतिथि, शून्याय, अब अतिथि रहा ही नहीं, आवसथाय आहार्यम हरन्ति, आहार यानी वो आदर आतिथ्य की जो सामग्री है उस सामग्री को कहा जाता है आहार्य, जल भोजन आदि जो भी है, हरन्ति। कहते तादृके वो तत्, यानी सूर्योदय के बाद अग्निहोत्र करना वैसा है, तत्का अर्थ है सूर्योदय के पश्चात किया जाने वाला अग्निहोत्र, वह वैसा है घर से निकल गए हुए अतिथि के लिए भोजन आदि ले जाना जैसे, तो मतलब ये निंदा है, वो व्यर्थ है जैसा। इति उदित होमस्य च निंदा श्रुतेर, तो अनुदित होम की भी निंदा, उदित होम की भी निंदा श्रुति कर रही है, तो ये दोनों एक याग नहीं हो सकते, होम नहीं हो सकते, ये अलग अलग दो है, ये कह रहे हैं। निंदा श्रुतेर भेद, यानी अनुदित होम अलग है, उदित होम अलग है, ये कर्म भेद हुआ, उसमें हेतु हुआ निंदा, इसका उदाहरण हुआ। एकस्यैव उदिते अनुदिते च अनुष्ठान अयोगात, ये अलग अलग दो कर्म क्यों हैं, कहते हैं एक कर्म होता तो उदय के समय अनुदय के समय एक ही कर्म का अनुष्ठान संभव नहीं है, इसलिए तथा उदित अनुदित होमातिक्रम कृत प्रायश्चित्तात अपि अग्निहोत्र भेद शंकित। तो कहते हैं जैसे निंदा भेद को लेकर के ये कर्म भेद बता, अच्छा ये वाक्य पूरा करके पूरा करते, 5:15 हो गया। तथा उदित अनुदित होम का अतिक्रमण करने का भी प्रायश्चित्त बताया है, ये उदित होम के अतिक्रमण का, अनुदित होम के अतिक्रमण का प्रायश्चित्त विधान भी ये ज्ञापन करता है कि ये अग्निहोत्र अलग अलग है, एक ही अग्निहोत्र होता तो अलग अलग प्रायश्चित न कर बताते, उदित अग्निहोत्र और अनुदित अग्निहोत्र एक होता तो अलग अलग प्रायश्चित का विधान न होता, अलग अलग प्रायश्चित का विधान ये बताता है कि कर्म भेद है। का अभिप्राय कहने का अभिप्राय तो दोनों करेंगे तो दोनों दोषों से बचेंगे, समुच्चय कर लें कि दोनों डबल दोष लगेगा एक एक की निंदा समुच्चय के लिए जैसे होती है तो एक वाक्य इसी के संबंध में है, ये पूरा करके येते निंदा प्रायश्चित्ते वेदांत विद्यासु न विद्येते इति नोदा रिहेते। ये जो इनका उदाहरण कहीं उपनिषदों में नहीं मिलेगा कि हाँ मीमांसा में तो मिलेगा, वो तो बताया, इसलिए पूर्व पक्षी के द्वारा कर्म भेद के हेतु के रूप में जो ये दो बताए हैं निंदा और प्रायश्चित्त, ये दोनों कर्मकांड में तो मिलेंगे लेकिन ज्ञान कांड में नहीं मिलेंगे, इसलिए इनको उपासना भेदक हेतु के रूप में यहाँ पर नहीं बताया जाएगा। ये यहाँ पर लिखते हैं कि ये ते निंदा प्रायश्चित्ते वेदांत विद्यासु न विद्येते, उपनिषदों में ये नहीं है इसलिए न उदार ही थे, इनका उदाहरण यहाँ नहीं दिया जाएगा, बाकी की चर्चा कल करते हैं।